पंचदशी के विद्यानंद प्रकरण का सातवां श्लोक। परमात्मा सच्चिदानंद तादात्म्यं नाम रूपयोः गत्वा भोग्यत्वमापन्ना तद्विवेके तु नोभयम्। परमात्मा सच्चिदानंद तादात्म्यं नाम रूपयोः गत्वा भोग्यत्वमापन्न तद्विवेके तु नोभयम्। इदानीं परमात्मना स्वरूपम् आह, परमात्मा के स्वरूप को बता रहे। इसके पहले जीवात्मा के स्वरूप को बताया था, जो चित्त के साथ तादात्म्य कर ले उसको बोलते जीव। चित्त मतलब अंतःकरण, तादात्म्य अभेद, तादात बोलते अभेद को, समवाय को बोलते नित्य संबंध और तादात्म्य को अभेद संबंध होता है। तो जीवात्मा इस चित्त के साथ इतना तादात्म्य अभेद स्थापित कर लेता है कि सुखी दुखी होता है, जिसको बोलते संसर्गाध्यास। जो इसका स्वरूप सत चित आनंद है, इस अपने स्वरूप का चित्त के साथ, चित्त के संबंधी संसाधन के साथ इतना तादात्म्य कर लेता है कि इनके परिवर्तन, इनके नाश, इनके बदलाव से अपना नाश समझता है। संसार का स्वभाव है विनाश, जाड्य, परिच्छिन्नता, अनित्यता। तो जब तादात्म्य हो जाता है तो तादात्म्य के कारण से जीवात्मा सुखी दुखी होता रहता है। ये बात बता दिया छठवें श्लोक में। सातवें बता रहे हैं परमात्मा सच्चिदानंद सतचित आनंद स्वरूप है। तादात्म्यम नाम रूपयोः, यह नाम रूप के साथ तादात्म्य हो गया। गत्वा भोग्यत्वमापन्न, तभी जाकर भोग्य मतलब कि अपने इंद्रियों के का विषय बनता है। भोग्यत्वमापन्नम तद विवेके तुनो भयम्। तद मतलब कि यदि आपने नाम रूप से अलग करके जान लिया, विवेक शब्द का अर्थ होता अलग करना, विचिर पृथक करणे धातु से विवेक शब्द बनता है। तो यदि आपने नाम रूप से अलग करके सच्चिदानंद को समझ लिया तो भोग्यत्व और भोक्तापना कुछ भी नहीं रहता। वे बता रहे नो भयम्, उभयम मतलब भोक्तापना भोग्यपना। तस्य भोग्य रूपत्वापत्ति प्रकार माह, तस् मतलब परमात्मना, परमात्मा के भोग्य रूपता को बता रहे हैं। तादात्म्यम, तादात्म्य होने के कारण नाम रूप कल्पना अधिष्ठानत्वेन तत्तादात्म्यं प्राप्य भोग्यत्वं अस्तुति इत्यर्थ। ये नाम रूप की कल्पना है, इनका अधिष्ठान होने से तत्तादात्म्यं का अर्थ है तत्तद नाम रूप के साथ। यत् तद जो शब्द हैं, प्रति व्यक्ति, प्रति उपाधि विश्रांत होते हैं, जो यत तद है ना, प्रति व्यक्ति प्रति उपाधि विश्रांत, जितने भी वहीं तक इनकी सीमा है, विराम हो जाते हैं। जैसे बोला हमने वह, तो वह बोला तो जिसके विषय में पहले चर्चा होती उसको वह शब्द से कहते हैं, वह सर्वनाम है। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते, तो यह तत् सर्वनाम है। तो जिस उपाधि जिस व्यक्ति के विषय में कहा जाता वही तक ये सीमित रहते, उसको बोलते प्रत्येक व्यक्ति विश्रांत। व्यक्ति शब्द का अर्थ होता है वस्तु, न्याय दर्शन में व्यक्ति शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। तो जितने भी नाम रूपात्मक वस्तुएं हैं वही तक आप सीमित रहते हैं। जिस आदमी की जहां पर मोह है, ममता है, प्रीति आसक्ति लगाव अपनापन है, आत्मीयता, उसी के इर्द गिर्द आप घूमते रहते हैं, इसी को बोलते प्रति व्यक्ति विश्रांत। बस वही तक अपने को आपने बांध लिया। जो परमात्मा व्यापक कण कण अनवच्छिन्न है, उस अनवच्छिन्न परमात्मा को न समझ के हम एक अवच्छिन्न मतलब विशिष्ट उपाधि में अपने को बांध लेते हैं, इसका नाम प्रति व्यक्ति विश्रांत। यत तद है, जिस समय जहां पर हमारा चित्त आसक्त हो जाता है उसी में मनुष्य हमेशा चिंतन में लगा रहता, उसके सुखी से सुख का अनुभव करता, उसके दुखी होने पर दुख का अनुभव करता। यदि आपने वहां से तादात्म्य को हटा लिया, तादात्म्य मतलब कि निश्चय कर लिया कि भाई ये तो नाम रूपात्मक संसार है, परिवर्तनशील है, जड़ है, परिच्छिन्न है, इससे अलग मैं आत्मा हूं, सचिदानंद हूं। यदि आपने ऐसा समझ लिया, विवेक कर लिया, तो फिर भोक्तापना भोग्यपना समाप्त हो जाता है। नाम रूप कल्पना अधिष्ठानत्वेन तत्तादात्म्यं प्राप्य भोग्यत्वं अश्नुते इत्यर्थ। नाम रूप जो कल्पना है, इनका जो अधिष्ठान जो चैतन्य है, उसमें तादात्म्य कर लिया, तादात्म्य करने के बाद भोग्यत्व को अश्नुते मतलब उपलब्ध होता है। भोक्तृत्वाद्य भावे कारणमाह, भोक्तृत्व भोग्यत्व आदि के अभाव में कारण क्या है, तद विवेके, नाम रूप का आपने उस चेतन से अलग कर लिए। ये पांच रूप है ना, अस्ति भाति प्रिय और नाम रूप, तो आपने नाम रूप को अलग कर लिया किससे, सच्चिदानंद से। जैसे आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, स्वरूप मतलब सच्चित आनंद, ये हमारा स्वरूप है। अभी हम लोग अपने को इस शरीर में विश्राम करके रखे, बांध करके रखे, मतलब कहने का कि प्रत्येक आदमी एक नाम रूपात्मक पिंड से बंधा हुआ है, और उससे बंधने के बाद भोक्तापना भोग्यपना आता है। भोक्ता बोलते स्वामीपना, मैं इस चीज का भोक्ता हूं, मालिक हूं, अध्यक्ष हूं, अधिष्ठाता हूं, यह भाव आ गया। जैसे भोक्तापन आएगा वैसे भोग भी होगा। तीन शब्द नहीं इकट्ठे, इसको त्रिपुटी बोलते संस्कृत में, त्रिपुटी, इस साथ साथ तीनों चलते हैं, ज्ञाता ज्ञान गेय, ध्याता ध्यान ध्येय, ऐसे ही भोक्ता भोग्य और भोग तीनों साथ। यदि आप में भोक्तृत्व बनाएगा तो एक भोग्य वस्तु होगा, जैसे मान लो रसगुल्ला हो गया भोग्य, जिलेबी रसगुल्ला भोग्य, आप हो गए भोक्ता उसको खाने वाले, और जो क्रिया है ना दोनों के बीच जो संधि कर रहे उसको बोलेंगे भोग। भोग का अर्थ होता है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो नाम भोग, या तो सुखानुभूति होगी या दुखानुभूति। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो नाम भोग। रसगुल्ला अच्छा है स्वादिष्ट मीठा तो सुख होगा, और मान लो बासी तिरासी है तो क्या बोलेंगे, पैसा बेकार गया, माल बिखरा, मजा नहीं आया, तो जरा दुख होगा। तो भोग शब्द का अर्थ होता है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार। अन्यतर बोलते दो में से एक, द्वयोर एक अन्यतर। संस्कृत के शब्दों को दिमाग में बैठा लेंगे ना तो हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। अन्यतर बोलते हैं द्वयोर एक अन्यतर, दो में से एक को कहने के लिए अन्यतर शब्द का प्रयोग होता है, और बहुतों में से एक को कहने के लिए अन्यतम बोलते हैं, ये बहुतों में से अन्यतम बालक है, सबसे श्रेष्ठतम है, महानतम है। तो बहुतों से एक को बताने के लिए हम अन्यतम मतलब दत्तमच प्रत्यय करते हैं, और दो में से एक को बताने के लिए डतर प्रत्यय करते हैं, डतर का तर रहता है। हाँ, तो सुख दुख जो अन्यतर साक्षात्कार इसका नाम भोग है, और प्रत्येक प्राणी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द अपने जीवन को बिता रहा, यापन कर रहा। ये जो राग द्वेष है हमारा जीवन, राग द्वेष में तो बीत रहा ना, सुबह से शाम तक, जीवन से मरण पर्यंत, सोने से जागने तक, जागने से सोने तक, सपने में वही बातें होती। सपने में जिसके प्रति राग उसको देखकर खुशी होती, जिससे द्वेष उसको देखकर दुखी होते। और सपने में आपने सांप देखा, बाघ देखा तो द्वेष होगा, दुख होगा। तो यह जो भोक्तापना है इसके आते ही भोग खड़ा हो जाता है, भोग क्रिया होती है। तो जैसे आपने अलग कर लिया कि भाई मैं तो भोक्ता नहीं, सीधी बात, मैं भोक्ता नहीं, मैं तो इनसे अलग सच्चित आनंद स्वरूप हमारा स्वरूप है, ऐसा विवेक करते ही तुरंत भोग्यत्व और भोग दोनों ही विलय हो जाते हैं। तो मूल भ्रांति हमारी क्या है कि हम अपने चित्त को एक पिंड में विश्रांत करके रखे हैं, वहीं तक सीमित करके रखे हैं। एक पंचभूत का एक गाड़ी है, पिंड है, इसमें इतना तादात्म्य कर लिया यही मैं हूं। जैसे इस शरीर में अहंता खड़ा हुआ यह मैं हूं, वैसे ही तुरंत आप भोक्ता बन गए, एक वस्तु भोग्य बन गया, और दोनों को जोड़ने वाली भोग क्रिया चलने लग जाती, कभी सुखी कभी दुखी। तो विवेक ही करना अनिवार्य है, इसी बात को बता रहे हैं कि नाम रूप के कल्पना का जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान से तादात्म्य हो गया, तादात्म्य मतलब अभेद एकता हो गई, तो आप बिल्कुल इतना घुल मिल गए कि अलग करके जान नहीं पा रहे, तो भोक्तापन आ गया। जैसे अग्नि से लोहे के इतना तादात्म्य, या आप कहते हैं कि लोहा जला रहा, व्यवहारिक जगत में भी किसी आदमी का धन से बहुत तादात्म्य हो जाता है, तो धन के आने पर खुश होता है ना, और धन क्षीण हो गया तो दुखी हो जाता। और विवेक होगा तो धन के आने से खुश नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा, और धन के छीण होने से दुखी नहीं होगा। विवेक आ गया कि भाई ये तो प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध से संसाधन मिलते हैं, प्रारब्ध छीण होने से हट जाते, नहीं मिलते। तो विवेक होने पर धन के आने में जाने में चित्त में समता रहेगी, हलचल नहीं होगा। और विवेक नहीं है तो बहुत खुश होगा धन के आने में, और जाने में दुख हो जाएगा। ऐसे यदि हम अपने स्वरूप को नाम, नाम हो गया ये आपका जो नाम शरीर का, रूप मतलब जो आकृति है, इन दोनों का अधिष्ठान जो चैतन्य है, उस अधिष्ठान चेतन को यदि हम समझ लेंगे कि भाई अधिष्ठान चेतन में हूं, इस पर यह आरोपित है, इतना ज्ञान होते ही अध्यस्त की निवृत्ति बाद हो जाएगा। बाद मतलब कि प्रतीत तो होगा और उसके साथ अब हमारी प्रीति आसक्ति नहीं होगी। जैसे आपको भूगोल पढ़ने से ज्ञान हो गया कि सूर्यमंडल का परिमाण 10,000 योजन परिमाण वाला है, 10,000, और 12,000 योजन परिमाण चंद्रमा के मंडल का है, और 13,000 योजन राहु ग्रह का परिमाण है, ऐसा भागवत के पंचम स्कंध में बताया है। तो यदि आपको ज्ञान हो गया कि सूर्य का 10,000 योजन मतलब कुछ भी 12 का गुणा कर दो, उतना किलोमीटर निकल जाएगा, एक योजन में 12 किलोमीटर होता, तो 10,000 योजन सूर्य का मंडल है, पर यहां से कितना दिखता, एक बित्ते का, तो दिखाई तो एक बित्ते का पड़ेगा, ज्ञान होने पर भी ज्ञान न होने पर भी। पर ज्ञान होने के बाद यह जो हमारी भ्रांति रहती है कि एक बित्ते का है, वह समाप्त हो जाता है, भाई एक बित्ते का है नहीं, भले प्रतीत हो रहा इतना दूर है कि दूरत्व दोष के कारण सूर्य का जो मंडल है मात्र एक बित्ते के परिमाण वाला प्रतीत हो रहा। तो ज्ञान होने के बाद एक बित्ते का जो परिमाण है वह बाद हो गया, प्रतीत वैसा ही होगा, ज्ञान होने के बाद भी दुरत्व दोष होने के कारण प्रतीति तो एक बित्ते परिमाण की ही होगी। परंतु शास्त्रों से आपको ज्ञान हो गया कि भाई 10,000 योजन परिमाण वाला सूर्य मंडल है, इस ज्ञान से एक बित्ते के परिमाण का परिमंडल जो था बाद हो जाएगा। ऐसे ही आपको ठीक से ज्ञान हो गया कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, मुझ पर ये नाम रूप कल्पित है और इसमें तर्क भी है। जब तक सच्चिदानंद स्वरूप आपके हृदय देश में है, जो भगवान ने गीता में कहा ना कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति है ना, हाँ क्या है, हाँ यंत्रारूढ़ा निमाया, भगवान हृदय में स्थित है, तो हृदय में स्थित है ऐसा निश्चय ज्ञान हो गया। जैसे हृदय से चैतन्य आत्मज्योति अलग होती है, इस शरीर हमारा सौ बन जाता, अब नाम रूप का विलय हो जाता। तो जब तक शरीर में चैतन्य है, मतलब विशिष्ट चेतन ऐसा लेना, विशिष्ट चेतन, सामान्य चेतन तो हमेशा रहता, उसका गमनागमन होता नहीं। जो शुद्ध चेतन है, सामान्य चेतन है, अधिष्ठान चेतन वह तो व्यापक है। हाँ सामान्य चेतन बोलते, सामान्य चेतन, अधिष्ठान चेतन, शुद्ध चेतन बात एक ही है, पर विशिष्ट चेतन बोलते हैं जो अंतःकरण में प्रतिफलित हो रहा, जो अंतःकरण के परिधि में है उसका नाम विशिष्ट चैतन्य है। हाँ उसको कहते हैं चिदाभास, जीवात्मा, इन नामों से पुकारते हैं। उसी का शोधित लक्ष्यार्थ है कूटस्थ आत्मा। जीव तो सम्मिलित हो गया, मतलब उपाधि से संयुक्त, जो उपाधि से संबंध स्थापित करे उसको बोलते जीव, चिदाभास। पर जो उपाधि से बिल्कुल संबंधित न हो, जैसे घट में घटाकाश है, तो जो घटाकाश है वह बिल्कुल जरा भी घड़े से संबंधित नहीं है। घड़े में कुछ भी डालेंगे तो घटा आकाश होने के बाद ही आएगा, बिना इस पेज के स्थान के घड़ा में कुछ रह नहीं सकते। पर जो दस घड़े हैं, किसी में मिट्टी के तेल, किसी में पेट्रोल, किसी में डीजल, किसी में दूध, किसी में पानी रख दिया, तो जिस घटाकाश में जो है वह वैसा उसमें खुशबू घृत से चिकनाई आएगी, आकाश में नहीं घट में। बिना घटाकाश के, मतलब स्पेस के स्थान के अवकाश के कोई चीज आ नहीं सकती, परंतु आकाश उन वस्तुओं के गुण धर्म स्वभाव से असंग है, अलिप्त है। घी के चिकनाई पने से आकाश में चिकनाहट नहीं आती, जल के जो ठंडाई है, शीतलता, उससे आकाश में शीतलता नहीं आती, मात्र घड़े में आएगी। ऐसे ही मिट्टी का जो मालिन्य है, उस मालिन्य से घड़ा तो मलिन होगा पर आकाश में मालिन्यता नहीं आती। पर बिना घटाकाश के कोई चीज उसमें आ नहीं सकती, घटाकाश होगा तभी तो कुछ रखेंगे। तो घड़े के परिधि में जो स्थान है उसको घटाकाश कहते। आपने 1x1 का मिट्टी का चादर बनाया तो बोलते घड़ा बन गया, घटाकाश हो गया। तो सब कुछ घटाकाश में ही आरोपित है, कल्पित है, परंतु जो घड़े के अंदर आकाश है उन चीजों से असंग है। न घटाकाश घृत के चिकनाई से चिकना पनाता, न मिट्टी के मालिन से मलिनता आती, न जल की शीतलता से ठंडा पनाता, न उसमें मिट्टी के तेल का बदबूपना है, न रुक्षपना है, असंग है। पर सब कुछ उसमें ही है, परंतु घड़ा संग कर लिया तो घड़े में मलिनता आ गई, बदबू भी आता है, रुक्षपना भी आता, मालिन्य भी आता। ऐसे जो जीवात्मा है वह अंतःकरण से इतना आसक्त हो जाता, चिपक जाता, तादात्म कर लेता है। वो जो घड़ा है ना, वो घड़ा घृत के चिकनाई से तादात्म कर लिया तो चिकनापन आ गया, मिट्टी के मालिन्य से तादात्म होने से मलिनता आ गई, जल की शीतलता से तादात्म होने से शीतलता आ गई, जब साफ हो गया चमकने लगा। ऐसे जीवात्मा तो चित्त अंतःकरण से तादात्म्य स्थापित कर लेता है, पर जो इसमें जो कुटस्थ है ना आत्मा, जिसको लक्ष्यार्थ बोलते हैं, वो बिल्कुल घटाकाश के समान असंग है। जैसे घटाकाश के बिना कुछ हो नहीं सकता, परंतु आकाश असंग होता, अलिप्त होता, ऐसे कुटस्थ आत्मा तो असंग है, वही आपका स्वरूप। परंतु जो जीव है चिदाभास, उसने तादात्म्य स्थापित कर लिया तो सुखी दुखी हो रहा। तो हम लोगों को तादात्म्य, जिसको बोलते अध्यास, तादात्म्य संसर्ग को, अध्यास को ही हटाना है। इसके हटते ही अपने स्वरूप का अनुभव होने लग जाएगा। तो जैसे सब कुछ आकाश में है पर आकाश असंग है, ऐसे सब कुछ उसी चैतन्य अधिष्ठान में कल्पित है, पर वह उससे असंग है। जो संग करता उसका नाम चिदाभास है, उसका नाम जीव है, वही सुखी दुखी होता है। तो जैसे तादात्म्य को हम लोग मिटाएंगे, वैसे ही परम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। वही बता रहे कि चित्त का जो तादात्म्य है, वही सारे समस्याओं का ही मूल जड़ है। और यह चित्त के साथ जो तादात्म्य है, अनादिकाल से है, एक दिन दो दिन का नहीं, हजारों लाखों वर्षों से चित्त तादात्म्य हम करते आए हैं। और यह भी है, जो व्यक्ति जितना तादात्म्य करता उतना वह दुखी होता, जितना तादात्म्य को धीरे धीरे शिथिल करेंगे वैसा ही आनंद का अनुभव होने लगता। व्यवहारिक जीवन में भी जो पठित है, सुबुद्ध है, प्रबुद्ध है, वह धीरे धीरे ये विचार करता कि भाई संसार तो स्वप्नवत है, काल्पनिक है, मात्र व्यवहारिक है, एक आत्मा ही सत्य है। तो इतने ही ज्ञान से चाहे बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, एक क्षण तो दुखी हुआ भी होगा, पर अगले क्षण क्या सोचता है, तो सपना ही क्या फर्क पड़ता। जब सब सपना ही है तो बिगड़ गया तो क्या फर्क पड़ना है, या बन गया तो भी क्या फर्क पड़ना है। तो किसी चीज की प्राप्ति से हर्ष नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा, और किसी चीज के वियोग से, नाश से उसको विक्षेप नहीं होता, क्योंकि अगले क्षण उसके दिमाग में बात आती, सब तो सपना ही है, आज निकल तो मिट ही जाता, तो क्या फर्क पड़ना। तो जैसे धीरे धीरे विवेक बढ़ता है, तो चित्त के साथ जो तादात्म्य है, तादात्म्य शिथिल होता है, एक दिन शिथिल होकर नष्ट हो जाता है। तो तादात्म्य के आते ही भोक्तापन आ गया, और जैसे भोक्तापना वैसे सारी समस्या खड़ी हो जाती। जैसे प्रातः काल आंखें खुलती है, आंख खुलने के पहले आप परम आनंद में होते, सुषुप्ति के परम आनंद में। सुषुप्ति में जब जाते हैं तो वहां जरा भी द्वैत नहीं होता, त्रिपुटी नहीं होता, यहां तक कि अयम अहम अस्मि यह भी ज्ञान नहीं होता, यह मैं विद्वान ब्राह्मण सेठ फला आदमी सो रहा हूं ऐसा भी ज्ञान नहीं होता, यह मैं हूं सो रहा हूं ऐसा भी विवेक नहीं होता। बिल्कुल आप सत के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। जैसे आंख खुली, सबसे पहले मैं का स्फुरणा होता, या मैं हूं, जैसे मैं पना स्फुरित हुआ, इसके सामने त्वम आ जाता है, और मैं और त्वम के बीच में इदंता फिर नाचने लग जाता, फिर बोलती यह मेरा है या तेरा। और शाम होने तक जब थक जाते हैं, सुबह से देर रात तक, जब आप इदम के साथ, इदम मतलब यह इदंता के साथ, इस संसार के साथ, मतलब नाम रूपात्मक संसार के साथ व्यवहार करते करते थक जाते। उपनिषद की भाषा में एक दृष्टांत दिया है, जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़ती है, सेन बाज पक्षी आकाश में उड़ती, उड़ते उड़ते थकने के बाद जिस रस्सी से जिस पेड़ में बंधी होती वहीं पर आकर विश्राम करती, या विश्राम के लिए अपने घोंसले में वह पक्षी पखेरु प्रविष्ट हो जाती। ऐसे जीवात्मा नाम रूपात्मक प्रपंच में यह व्यवहार व्यापार करते करते जब थक जाता है, तो थकने के बाद सुषुप्ति में चला जाता है, इसी का नाम संसार है। वह दोनों मंत्र क्या है कि पक्षी क्यों तो विवेक नहीं है, बोध नहीं है, बिल्कुल बोध नहीं, इसलिए बोलते ज्ञान विहीन पशु भी समान। पशु समान ये पशु से भी नीचे कहना चाहिए। पशु कम से कम तो मस्त है, कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, अपने दिनचर्या में है। हाँ, ये लिखा है अन्नम दाम, अन्न को दाम कहा, रस्सी कहा, अन्नम दाम, प्राण बंधन ही सौम्य। यह जो जीव है अन्न ही इसका दाम है, रस्सी है, और प्राण का बंधन है। तो प्राणायाम करने से बंधन बढ़ता है, बंधन घटता नहीं बढ़ता है। प्राणायाम करेंगे, कुंभक करेंगे, लंबी आयु होगी। तो बंधन ही तो है शरीर में, मतलब जितना अधिक लंबी आयु उतना बंधन है। पर ज्ञान क्या समझता है, बहुत लंबी आयु 100 वर्ष से अधिक। हाँ, साधक यदि साधना करे तो अच्छी बात है, साधना करे, भक्ति करे, परोपकार करे, विराट परमात्मा की सेवा करे, तब तो यह जो लंबी आयु की सार्थकता है। और यदि इसके विपरीत हो तो निरर्थक है। तो लंबी आयु की सार्थकता है विराट परमात्मा की सेवा। काम तो सभी करते हैं, मात्र अपनी भावना बदलनी, भावना। अज्ञानी जीव क्या समझता है कि मैं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, समाज के लिए कर रहा हूं, अपने वंश के लिए, संतति के लिए कर रहा हूं। पर ज्ञानी क्या सोचता है कि मैं विराट परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। मंदिर में जो हम लोग मूर्ति पूजा करते उसका यही तात्पर्य है। वह एक समझो प्रयोगशाला है, मंदिर क्या प्रयोगशाला है। हम मंदिर में क्या करते हैं कि पाद्यो पाद्यम बोलते कि नहीं, हिंदी में अर्थ है कि हे भगवान ये पैर धोने के योग्य जल इसे आपका पैर में जो है ना प्रच्छालन कर रहा हूं। हस्त्यो अर्घ्यम हाथ धुलाने के लिए अर्घ्य, मुख्य आचमनि स्नानार्थम जलम, पूरा पूजा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं और नैवेद्य साष्टांग क्रिया होती ना। ऐसे ही जैसे कि मंदिर में एक पाषाण विशेष में हम परमात्मा का संपादन, इसको बोलते संपत प्रतीक। उपासना तीन प्रकार की होती है। उपनिषद में सारी उपासनाओं को तीन भाग में बांटा है। पहला उपासना है कर्मंगा बद्ध उपासना, कर्म उसका अंग, उसे अवबद्ध जुड़ा हुआ, इसका नाम है कर्मंगा बद्ध उपासना। जैसे मान लीजिए वो बाद में आएगा। तो कर्मंगा बद्ध उपासना पहला है, कोई आप कर्म कर रहे हैं, उद्गीत एक कर्म है, अश्वमेध एक कर्म है। तो उद्गीत कर्म में एक उपासना है जिसको बोलते ओंकार का चिंतन, प्रणव का चिंतन। तो कर्म तो आपको करना ही है, तो कर्मों को हाथ से करते करते यदि आपने ओंकार का चिंतन किया, उससे विशेष फल मिलता है। तो कर्मंगा बद्ध उपासना का फल है कर्म समृद्धि, कर्म की समृद्धि, अच्छा उत्तम फल मिलता है। तो उद्गीत कर्म में ओंकार के जप करने से कर्म का फल तो मिलेगा ही, साथ में उपासना भी हो गई। सकाम किया तब तो कर्म समृद्ध होगा, और निष्काम किया तो चित्त की शुद्धि फल है। दूसरा उपासना है संपत उपासना। संपत में दो भाग किया, संपत और प्रतीक। दोनों में अंतर इतना ही है कि प्रतीक उपासना में आधार का अवलंबन की प्रधानता होती है, और संपत में आरोप की, जिसकी आरोप करते ना कल्पना करते उसकी प्रधानता। जैसे मान लीजिए प्रतीकों में क्या है, एक पाषाण रखा पत्थर, सालग्राम जी नर्मदा का पत्थर रखा, उसको हमने एक आधार बनाया, अवलंबन। जिस रस्सी के द्वारा आप कुएं से बाहर निकलते ना, ऐसे ही हमने उस पत्थर को, पिंड को आधार बना लिया, अवलंबन बनाया, और उसमें चिंतन करते कि भगवान है, उसकी पूजा करते, अर्चन करते, भोग लगाते। तो प्रतीक में तो आलंबन की प्रधानता होती है, जो आधार है, और संपत में आरोप्य की। जैसे हमने कहा मनो वही ब्रह्म, आदित्यो वही ब्रह्म, उपनिषद में आता है ना, वाचम देनु उपासित, ये सब संपत उपासना है। ब्रह्म को तो हमने देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, पर एक हम संपादन करते मन से, अनंतम वही ब्रह्म। ब्रह्म का अनंत स्वरूप है और मन की वृत्तियां भी अनंत हैं, हजारों तरंगे मन से निकलती हैं रात दिन। तो मन की वृत्तियां अनंत हैं और ब्रह्म भी अनंत है, तो अनंतत्व गुण का आरोप किया मन में, संपादन किया, तुम कहते अनंतम वही ब्रह्म। ये जो अनंतत्व गुण वाला मन है, यही ब्रह्म है, ऐसा चिंतन करते, इसको बोलते संपत उपासना। इस सब वैदिक उपासनाएं हैं, ऐसे आदित्यो ब्रह्म। उपनिषद में हमने श्रवण किया कि परमात्मा का स्वरूप स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश है। जैसे स्वयं प्रकाश ब्रह्म है, वैसे सूर्य भी सबको साक्षी प्रकाश दे रहा, ऊर्जा दे रहा, कि सूर्य साक्षात ब्रह्म ही है, इसको संपत उपासना कहते। तो जिसका आप आरोप करते ना, उसकी प्रधानता होती। इस उपासना का फल क्या है, ये कैवल्य सन्निकृष्ट उपासना है, कैवल्य के नजदीक आपको ले जाती है, संपत प्रतीक उपासना। और तीसरी उपासना जो आप करते हैं, यह नाम है आंग्रहोपासना, अहम ब्रह्मास्मि। आंग्रह उपासना कैवल्य फलक है, मोक्ष को साक्षात प्रदान करने वाली है आंग्रहोपासना। तो आप चिंतन करते मैं ही ब्रह्म हूं, तो अहम का जो लक्ष्यार्थ है, देखो अहम के तीन अर्थ होते हैं, अहम का तीन अर्थ, अहम न मैं का तीन अर्थ है। एक अर्थ है साभास, दूसरा बुद्धि, हाँ आभास में सीधा भास, दूसरा बुद्धि, तीसरा है कुटस्थ, जिसको आप अधिष्ठान चेतन करते। तो दो अर्थ का तो आप बाद करते हैं, आभास का बुद्धि का बाद करते हैं, जो मुख्य अर्थ कुटस्थ है उसका चैतन्य से एकता। तो अहम ब्रह्मास्मि में क्या होता है कि अहम का जो मुख्य लक्ष्यार्थ है, जो कुटस्थ, उसका ब्रह्म के साथ एकता, अस्मि के साथ कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो जो अहम का जो तीन अर्थ है, पहला अर्थ है आभास, दूसरा बुद्धि, तीसरा कुटस्थ, एक ही है, कुटत को, साक्षी को, आत्मा को, चेतन, सब एक ही कैटेगरी में है। तो आभास का और बुद्धि का तो बाद किया और कुटस्थ के साथ ब्रह्म का एकता करते हैं, तो क्या बोलते अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा ये उपासना है, ये मोक्ष फलक है, कैवल्य फलक उपासना है। क्या प्रसंग चल रहा था है? उपासना, तो देखो ये तो उपासना की बात हो गई। अब यहां पर जो आरोप है, आरोप मतलब कि चैतन्य में जो नाम रूप का आरोप, इसको क्या बोलते स्वरूपाध्यास। चैतन्य में नाम रूप का जो स्वरूप है, उसका जो अध्यास है, इसको बोलते स्वरूपाध्यास। और इसको उल्टा कर दो, चैतन्य का नाम रूप में आरोप, शरीर में नाम रूप का आरोप, शरीर में आत्मत्व बुद्धि होना, जो आत्मा पना ना, इसको बोलते संसर्गाध्यास। इसी संसर्गाध्यास से जीवात्मा ये दुखी हो रहा है, यहां बताया कि आपको तादात्म्य संसर्ग को विवेक से दूर करना है। अब विवेक के लिए निष्काम कर्म उपासना आवश्यक है। वेदांत जो बिल्कुल ज्ञान का प्रतिपादक ग्रंथ है, अद्वैत वेदांत का, उसमें बार बार कर्मों की चर्चा है, उपासनाओं की चर्चा है। तो आखिर क्यों किया? इसलिए किया कि आप निष्काम कर्म से अपने चित्त को शुद्ध करें, मल को हटाएं और उपासना से विक्षेप। विक्षेप मतलब कि आपका जो मन है उसके चिंतन में लग नहीं पा रहा। जैसे आप चाय पीते ना चाय, तो क्या बोलते हैं, माइंड फ्रेश हो गया, अब काम में मन लग रहा, ऐसा बोलते कि नहीं? थोड़ा सा एक प्याला चाय पिए, जो जड़ता है आलस्य वह दूर हो गई, भी पढ़ने लग जाते, काम में लग जाते। ऐसे ही जब आप संपत प्रतीक या कर्मंगा बद्ध उपासना या अंग उपासना कर लेते हैं तो विक्षेप मतलब मन की चंचलता दूर हो जाती, तो आप ब्रह्म के चिंतन में लग जाते। तो प्रसंग ये चल रहा था कि जो मंदिर का पूजा या अभ्यास है, पूर्वाभ्यास बोलते हैं, तो उसमें पहले अभ्यास कर लिया पूजन का, फिर विराट जो संसार है, संसार क्या समझते हैं, चलता फिरता, परमात्मा की यह मूर्ति है। मंदिर में तो एक जड़ मूर्ति है, वो चलती नहीं, फिरती नहीं, बोलती नहीं, हिलती नहीं, डुलती नहीं। वह भी हिलेगी ढुलेगी जब बहुत अधिक भक्ति की पराकाष्ठा आपकी होगी तब। परंतु बाह्य जगत में ये चलता फिरता उसी परमात्मा का ये चेतन स्वरूप है। उसी चेतन चलते फिरते मूर्ति का नाम है विराट। तो इस ब्रह्मांड को विराट मानकर जो भी कुछ करते हैं, सेवा की भावना, पूजा की भावना होगी, इससे क्या होगा, चित्त में कहीं आसक्ति नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, राग नहीं होगा। भाई मैं तो जैसे सैनिक होता है, तो एक सैनिक युद्ध करता है, युद्ध में हार हो तो राजा की, जीत हो तो राजा की। ऐसे यदि आप सेवा भाव से कि भाई मैं सेवा कर रहा हूं, विराट परमात्मा की पूजा कर रहा हूं, यह भावना होगा तो सफलता में हर्ष नहीं और अहंकार नहीं, विफलता में हीन भाव नहीं होगा और दुख नहीं होगा। तो कर्म तो दोनों करते, ज्ञानी विवेक से करता है, अज्ञानी अविवेक से करने से आसक्ति बंधन को प्राप्त होता है। तो विवेक से करने से बंधन से मुक्ति होती है। तो जो तादात्म्य है उसी को हटाना है, इसको पूरा कर लें। ताभ्याम शरीर त्रय जगत भ्याम विवेके भेद ज्ञाने जाते सती नो भयम्। यदि आपने शरीर जो तीन है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों से विवेक किया, अलग कर लिया, भेद ज्ञान हो गया कि तीन शरीर अलग है, आत्मा में अलग हूं, तो भोक्तृ भोग रूपम नास्ति, ना आप में भोक्तापना होता न भोग्यपना होता, फिर आप बिल्कुल अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो मनुष्य नाम रूप के पीछे भाग रहा, वो भागना दौड़ना बंद हो जाता है। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।